Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 18-ն է օրը 5-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հին ու նոր բոլոր ռադիոընկերներին, մաղթում անամպ երկինք և բարձր տրամադրություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում Բնատուր տաղանդը բոլոր ժամանակներում միշտ էր յուրովեր և գնահատելի։ Լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանի զրուցակիցն է հեղինակային երգերի կատարող ինքնուսկ գիտարահար հոգեբան Ջուլիետա Արուստամյանը։ Արցախի առողջապահության նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության բաժնի վարիչ Լուսինե Բաղչյանի հաղորդմամբ այս տարին առողջապահության համակարգի համար կնշանավորվի նոր ծրագրերի մեկնարկով։ Տեղեկացել է Վան Նովիկովը, այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ այսօր էլ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Երգչուհի գիտարահար Ջուլիետա Արուստամյանն Արցախում է փոթորկուն 1988-ից հետո։ Նա անմիջական կրողն է կնիքն այն ամենի, ինչ տեղի ունեցավ շարժման և դրան հաջորդած տարիներին։ Աղետը մտավ սեփական ընտանիք, զոհվեց ամուսինը, մանկամարդ կինը ցավ տարավ, տարապեց հոգին, անցավ անորոշ ու տագնապոտ ժամանակներ, ապագան փակ գիրք էր, չէր կարող ենթադրել ու կռահել, առավել ծրագրել, բայց չանիծեց, չմեղադրեց, նաղոթեց ու երգեց, երգը նրա հետ էր մանկուց, աղոթքը վերածեց երգի, անորոշության ու տագնապի մշուշը տարալուծեց սիրո մեջ, շարունակեց ապրել, ընտանիքի համար, շրջապատի համար, երկրի համար, նրա երգը սրտեր մտավ, լցրեց հոգիներ, նա սիրով է երգում, երգում է հոգով, երգչուհու համար անցողիկ է ժամանակն ու նրա թողած հետագիծը, իր տակ ու մռայլ հետքերով, սակայն անանց է երգը, իր թախծոտ ու հոգելից ելևէջներով, աղջիկը երազների ճանապարհին էր, կար հորից ժառանգած ձայնը, և կար կիթառը, որն իրենը չէր, բայց աստվածառակ էր։ Կարոջս ծնդյան օրը մեր ավակ քույրը գիտար նվիրեց ու ինքը այնպես էլ չնվագեց, բայց ես ձգտում ունեցա ու ինձ ոչ մի բան չի ցույց տվել գիտարի վրա նվագելու, բայց որ ես դպրոց էի հաճախում, Դաշնամուրի բաժին, փորձեցի ու ստացվեց կամաց-կամաց նվագել եմ։ Դաշնամուրի բաժին ընտրած Ջուլիետա Արուստամյանն ինքնուսկ գիտարահար է։ Տղյակներն ասում են, որ դաշնամուրի և գիտարի արտահայտած զգացումները գրեթե նույնն են։ Մի պահ կարող է թվալ, թե իրականում դա այդպես է, ու եթե այդպես լիներ, Ջուլիան հավանաբար բավարարվեր դաշնամուրով։ Երևի ինձ համար այդքան էլ չէ, այդ ճիշտ կլինի այն երաժիշտների համար, որոնք պրոֆեսիոնալ լավ մակարդակի վրա տիրապետում են գործիքը։ Իհարկե, ինչ տարբերություն, եթե դու լավ նվագում ես, ցանկացած գործիքեր քո ձեռքում դառնում է մի հաղորդիչ քո զգացմունքների։ Իմ պարագայում, որ ես գիտարը այդքան էլ չեմ տիրապետում, ուղղակի ավելի շատ լսողությամբ եմ նվագում, ու գիտեք, մեր ժանրում ավելի շատ խոսքն է, ճիշտ կլինի ասել և խոսքը, և նվագարանը, և էլ ավելի շատ հոգին, դու խոսում ես, երգում ես հոգով։ Սեր եմ սպասել նմանվող մեծ պայծառաստղի ու երազել որպեսզի նա ինձ ուղեկցի, փափակն սիրով հագեցնի իր կրքոտ լույսով, մեկը միայն ամբողջ կյանքով։ Ջուլետ Արուստամյանի ընտանիքն ապրում էր ադրբեջանական Մինգեչաուր քաղաքում, որտեղից հետագայում տեղափոխվել են Վանաձոր, այն ժամանակ Կիրովական։ Այնտեղ Ջուլան հաճախել է երաժշտական դպրոց։ Երկի ուսուցչուհու սխալի հետևանքով ուսանող աղջկա ձայնը խզվել էր, չէր կարողանում ոչ միայն երգել, այլև խոսել։ Այդ տխուր պատմությունն այսպես է հիշում գիթարահար երգչուհին. Խնդիրները ձայնի հետ կապված սկսվել էր։ Ես այդ ժամանակ Վանաձորում էի սովորում, դեռ Կիրովական էր քաղաքի անունը, ու բժիշկը, որի մոտ գնացել եմ ես, ինքն էր ասել, որ իհարկե չես երգի արդեն, ձայնալարերը պիտի իրար կպնեն, որպեսզի որևէ մի ձայն դուրս գա։ Իմ ձայնալարերը արդեն չէին կպնում իրար, այդ վիճակները արդեն ստեղծվել, ու ինքը ասել էր, որ գոնե խոսելու ունակությունը չկորցնի, կա տենց մի մասնագետ Մոսկվայում, Ստրելնիկովա Ալեքսանդրա Նիկոլայևնա, որը ինքն էլ էր երգչուհի, ձայնը կորցրել էր ու ինքը դիրապետում է շնչարական մարմնամարզությանը, որի միջոցով ինչ որ չափի ձայնը կարելի է վերականգնել։ Բարեբախտաբար վերականգնվեց Ջուլայի ձայնը, բայց այլևս չկային ձայնային նախկին տվյալները, պատճառներից մեկը, որ նա եկավ հեղինակային երգի ժանր, այդ տխուր պատմությունն էր։ Երկար ժամանակ երգչուհին վախենում էր երգել, ինչպես օդաչուն, ով մի անգամ վթարի էր ենթարկվել, բայց հրաշքով փրկվել, այլևս չէր ուզում օդ բարձրանալ։ Իսկ Պետերբուրգում ապրելու տարիներին աղջիկը հետաքրքրվել էր զբոսաշրջությամբ ու հայտնաբերել, որտեղ արշավներ, այնտեղ խարույկ և կիթառ։ Այդպես հաղթահարել է վախը։ Հեղինակային երգի ժանրում անպայման չէ կատարյալ ձայն և հզոր դիապազոն ունենալ, այստեղ կարևորը մթնոլորտն է հոգին, որով երգում ես, և Ջուլյան, ինչպես արդեն բացահայտեցինք, երգում է հոգով։ Ի դեպ, երգչուհին վաղուց կարողություններն արդեն փորձել էր հեղինակային երգի ժանրում և կարծես ստացվել էր։ Առաջի փորձս եղել է 6-րդ դասարանում, առաջի փորձը երգ գրելու ուրիշի բանաստեղծությամբ, միշտ էլ կար ձայնի կորցնելու հետ դակապչուն էր։ Ես ձեզ ասեմ, միչև ձայնը սկորելը ընտանիքը չէր ուզում, որ ես որպես մասնագիտություն ընտրեմ երգը։ Դեմ էին, հատկապես հայրիկս, լինելով երաժիշտ, ասում էր, որ դա կնոջ համար չի, եւ այլն, ինչքան էլ դու լավը լինես, քո մասին վատ կխոսան, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց որ ձայնը կորցրի, իմ ծնողները տեսան, որ ես չկամ արդեն, ու ամեն ինչ արեցին, որպեսի ձայնս գոնե որոշ չափով վերականգնվի։ Դրանից հետո արդեն պայքար դեմ երգի չի եղել մեր տանը։ Ոցավառվեց կայծակի նման կարճատե, չհասցրի ես ոչինչ հասկանալու զգալ, սիրո համար լայն դռներ բացեցի ես, բայց մահը մտավ, սերս խլեց։ Ջուլետ Արուստամյանը երգել է նաև էստրադային երգեր, երգել է Գանձասար և պետական երգչախմբերում, աշխատել Նարեկացի միությունում, բայց ի վերջո իրեն հեղինակային երգի ժանրում է տեսել։ Այստեղ դու չես սպասում, թե որևէ մեկը երգ կգրի քեզ համար, թե ոչ, այդ երգի գործիքավորումը կստացվի, թե ոչ։ Ժանրի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ սրտահույզ երաժշտությանը զուգահեռ հնչում են բովանդակային հարուստ տեքստեր։ Պատերազմող երկրի արվեստագետն արդյոք միայն պատերազմի թեմայով պետք է երգեր գրի, պարզաբանում է Ջուլետ Արուստամյանը։ Իհարկե ոչ, ուղղակի եթե դու գումարով գրող մարդ ես, դու գրում ես այն մասին, ինչ որ քեզ ներկա րոպեին ավելի է անհանգստացնում կամ բուզում է ու դիրում է քո մտքերը։ Իհարկե պատերազմի շուրջ, հատկապես որ ամուսինս զոհվեց, ուրիշ ոչ մի բանի մասին ոնց որ չի կարողանում գրել, բայց հիմա իհարկե տարբեր թեմաներ ալ լինում, բայց երևի միշտ իմ երկերի մեջ ձգտումը դեպի սերը, դեպի բարությունը միշտ լինում է։ Ինձ համար կարևոր է դա շատ, որ մարդիկ իրար սիրեն։ Ես որ փողոցով գնում եմ ու տեսնում եմ, որ անդրամադիր են լինում կամ հարաբերությունների մեջ այդ սերը պակասում է, ես ցավոտ եմ դա տանում ու ուզում եմ, որ դա չլինի։ Այսինքն փորձում եք ձեր երկերով, ձեր ստեղծագործություններով նպաստել սիրո հարաբերությունների վերականգնմանը, սերը, սիրո մասին աստծո պատվիրանը, որ կյանքի կոչվի սիրիր քո մերձավորին, սիրիր քո ընկերոջը։ Եթե իմ երկը որևէ մեկի վրա ազդի, դա երևի կլիներ ամենամեծ գնահատանքը այդ երկի գրված երկերին։ Ուղղակի ես գրում եմ այն թեմաների մասին, որը հուզում է ինձ ներկայիճակում, իսկ դա միշտ է ինձ հուզում։ Տիկին Ջուլա, երկերը գրվեցին, ի՞նչ է լինում դրանց ճակատագիրը։ Ունեք երգողներ, կատարողներ։ Հիմա Փարքաստո երևի լսած կլնեք, որ ակումբ ունեմ, հեղինակային երգի ակումբ։ Այո, հեղինակային երգի ակումբը, մենք արդեն 1.5 տարի կան ենք, իմ աշակերտներն են կամած-կամած դառնում ընկերներս ակումբում։ Իրանք էլ են երգում իմ երգերից, եթե ցանկանում են, բայց ես ոնց որ նպատակա դրված, որ ընդհանրապես հայ բարդերի երգերը ավելի շատ երգվեն, ճանաչվեն մեր հանրության մեջ, ու ավելի շատ ոչ միայն երկն ենք մենք, մեր միությունը, ես նոր ասեցի, որ իրար հետ սերով լնենք։ Գիտեք, հիմա սա գադջետների մեջ նստած, իրար աչքերի մեջ էլ չեն նայում արդեն։ Իսկ մենք փորձում ենք հավաքվել, իրար հետ խոսալ, իրար աչքերին նայել։ Չգիտեմ, ինչ որ բան կա, որ գուցե ես չկարողանամ խոսքերով ասեմ, բայց համոզված եմ, որ շատ կարևոր բան է կատարվում այդ ակումբում։ Ուզում եք ասել, համացանցի դար է, բոլորը վիրտուալ աշխարհում են, բոլորը կտրված են միմյանցից, եթե այս առումով մենք վնասներ ունենք, գուցե մի ուրիշ առումով էլ համացանցը կարող են նպաստել մեր երկերի քարոզմանը, ասենք ձեր երկերը ստեղծում եք հեղինակային երկի ակումբում եւ համացանցում տեղադրում եք, ունեք անշուշտ ունկնդիրներ, ունեք լսողներ, բնականաբար երբ որևէ մեկը երկը լսում է, փորձում է ինչ-որ բան թողնել, ինչ-որ գրություն թողնել, հաղորդագրություն թողնել, հավանել է երկը, լավն է, վատն է, այսինքն նաեւ հետաքրքրվել եք, թե արդյոք ձեր երկը ունի լսարան։ Ու նաեւ Տիկին Ջուլա, Ստեփանակերտում երևի արդեն շատ շատերը գիտեն, որ դուք ձեր սեփական նախաձեռնությամբ Վերածնդի հրապարակում, Ազատության հրապարակում ամեն 5-7 օր համերգներով ելույթ եք ունենում, ունեիք արդյոք ունկնդիրներ, գալիս էին, հավաքվում էին, ես համոզված եմ, որ բազմաթիվ երիտասարդներ հենց այդ ժամերին զբոսնում էին, գալիս էին, կանգնում էին, հետաքրքրվում էին։ Իմ նախաձեռնությունը չէր դա, նախարարներ, նախկին նախարարը, Նարինե Աղաբալյանն էր մեզ առաջարկել, մենք ուղղակի հաճույքով, մեծ հավեսով ընդառաջեցինք այդ մտքին, իհարկե գալիս էին, ու պատկերացրեք, որ միշտ մեզ ասում էին 6-ից մինչև 10-ը պիտի նվագենք, երգենք, բայց չի ստացվում, արդեն դառնում էր 12-ը, մարդիկ դեռ կանգնած մեզ այդ միասին երգում են ու չեր ստացվում, ասենք չէ, մեր ժամանակա լրացել է, մենք գնում ենք։ Հետագայում էլ, միչև հիմա էլ լինում է, որ եվ Facebook-ում են ինձ գրում, եվ մոտենում են անծանոթ մարդիկ, ասում են ենքան լավ էր, երբ եք էլի ելույթին ունենալու հրապարակում։ Կա ծրագիր շարունակել ելույթները։ Հիմա ծրագրում ամենակարևորը ակումբի, արդեն կայացած ակումբի շարունակությունն է։ Հիմա եկել է այն ժամանակը, որ տղա աշակերտներից շատերը գնում են բանակ, աղջիկներն են մեծացել, ու պետք է որ լինեն նոր աշակերտներ։ Ես հիմա չեմ կարա խոստանամ, որ այս ամառը մենք պատրաստ կլինենք, բայց եթե մեզ աջակցեն, իսկ ուզում եմ ասել, որ այո, արդեն աջակցում են, մեզ եւ տեղ են տվել, սենյակ են տվել, որտեղ մենք պարապելու ենք, ու երևում է, որ ուզում են ֆինանսական էլ մի թեթև գոնե աջակցեն, որ ես կարողանամ ստեղ աշակերտներ ունենալ, որոնք չեն կարողանում գումար վճարեն։ Եթե դա լինի, իհարկե կարող է միջև ամառել արդեն մենք կարողանանք նոր սերնդի ու կայացած երեխեքի հետ միասին մի նոր ծրագիր ցույց տանք։ Ջուլետան չի սիրում կյանքի հորետեսական զգացումները փոխանցել դիմացինին։ Նամենության մեջ կարող է խորհել ինչ որ հարցի կամ երևույթի շուրջ, ուղի փնտրել եւ ապա առաջարկել լուծման հնարավոր որևէ տարբերակ։ Կործրածն է շատ, թե գտածը, երգչուհի, ինքնուս գիթառահար, հոգեբան, մշակութային միջավայր ստեղծող, երբեմն լրագրությամբ զբաղվող Ջուլետա Արուստամյանին ամենից շատ այս հարցն է մտահոգում, որով նաեւ Արցախյան շարժման 30-րդ տարեդարձն է ուզում ընդհանրացնել։ Մենք շատ բան ենք կորցրել։ Էլ չեմ ասում, որ Սերգեյի կյանքը ոչ մի բանով չի փոխատուցվի։ Ոչ մի բան չի կարող փոխարինել թեկուզ մեկ շպիտը Սերգեյին։ Բայց ինձ համար կարևոր է, որ իմ երեխան հայերեն է սովորել, հայերեն օրորոցայինը լսել, հայեցի միջավայրում է աշխատում։ Ուղղակի ես կուզենայի տեսնայի ավելի կայացած պետություն ու երկիր, որտեղ յուրաքանչյուրը իրան լավ ազգում, յուրաքանչյուրը ունի աշխատանք ու կարողանում է կայանա, որ կարողանանք դրան ձգտենք ու կարողանանք դա իրականություն դարձնենք, կդառնա, որ այդքան լավագույն մեր տղաներն ու աղջիկները իզուր չեն գնացել։ Շնորհավորում եմ բոլոր հայերին, ոչ միայն Ղարաբաղցիներին։ Իրոք ես կարծում եմ իզուր չի եղել։ Ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրս ինչ-որ բան անենք, որպեսի հասնենք մեր իղձերին ու իրոք ունենանք լավ երկիր, կայացած պետություն, որտեղ յուրաքանչյուրս կկարողանանք մեզ երջանիկ զգալ։ Բարել, բարել, ամեջ բարել, բարով ուրախանալ։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։

Քեզ մատուցում են ֆարս, եթե դուրս չգաս, քանի անտրակտ ամեջ կմնաս։ Ամեն ինչը ժամանակավոր է քո, բարդ հասկանալ թե ինչն է կարևոր։ Թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական։ Ամեն ինչը ժամանակավոր է քո, բարդ հասկանալ թե ինչն է կարևոր։ Թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական։ Թե ամեն գիշեր տանջիք ես խիղճը, որ անում ես են ինչ չի տանում սիրտդ, մտքումդ քեզ ատես, փնտրում ես մեղադրես, ցավացնես, պարզապես խաբես, թե ամեն ինչ նենցա ոնց որ պետք ա, նենցա ոնց որ կա, լիքը մարդ կա մոռացվել ա, լիքը մարդ կա կամ չկա, ու մի քանի հոգի շնչում են քո կողքին, սուսուփու սպասում քո հերթափոխին։ Ամեն ինչը ժամանակավոր ա քո, բարդ հասկանալ թե ինչն ա կարևոր։ Թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական։ Ամեն ինչը ժամանակավոր ա քո, բարդ հասկանալ թե ինչն ա կարևոր։ Թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:56 րոպե։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։Այսօր Սուրբ Անտոն Ճգնավորի հիշատակության օրն է։ Այսօրը ծնվել են Էմանուել Շաբրիոն, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Ռուբեն Դարիոն, առաջին աշխարհահռչակ լատինաամերիկյան բանաստեղծ, Ալան Ալեքսանդր Միլնը, անգլացի գրող, Վինի Թուխը եւ բոլորը գրքի հեղինակը, Բորիս Բաբոչկինը, դերասան եւ ռեժիսոր Չապայևի դերակատարը համանուն ֆիլմում, Քերի Գրանտը, անգլոամերիկացի դերասան, Վլադիմիր Ֆեդոտովը, խորհրդային ֆուտբոլիստ, Քևին Քոսները, ամերիկացի դերասան, կինոպրոդյուսեր, ռեժիսոր, երաժիշտ, Խոսեբ Գվարդիոլան, իսպանացի կատալոնացի ֆուտբոլիստ, մարզիչ։ Պատկերացնես, որ սեր չկա, էլ ինչու ենք զուր աշխարհ գալով ստանում ներկա, չկա ծովը անիմաստ է, նավը քո և մարը կաստը, առանց սեր ոչ ես կամ ոչ էլ դու։ Մի վարկյա եթե պատկերացնես, որ սեր չկա, ոչ անցյալ դու կունենաս և ոչ էլ ապագա, հենց ապրելը անհնար է, հող է պարզապես աշխարհը, առանց սեր երկինքը սրտի շապով քեզ սիրելու եմ, սիրուս շապով քեզ ներելու եմ, երջանկությունս ամենա Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։